pa rin uuwi. Na rin tayong humihindi, di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba di natin di na namamalayan? Eh, ito tayo, ngunit sa huli balik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palagi ipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man nais kong malaman mo. Iyo lahat, ikaw ang paborito kong desisyon na. Pag napalikiran ang ingay at nabulog, di ko papalit, ngiti mo siya munto. Balik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palagi bibiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man nais kong malaman. At ginto, diamante may aputin, ikaw pa rin aking bituin. Nagtatangi kong galangin kung sa huling sigaw. Sa huli palagi papalik pa rin sa yakap mo, mahal sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man nais kong malaman.